Kabbe, Uppländsk runstensresare, sidorna 34-35. Kalmar, Uppland, sidan 200. Kalv, upplänning, bror till Björn i Granby, sidan 117. Kalv, nämnd i Hyppinge, sidan 127. Kanada, sidorna 13-160. Kare Gullesson, Östgötsk viking, sidorna 48-49. Karl den store, Karl den förste, frankisk kejsare, sidorna 39-96-189-268-342. Karl den skallige, Karl den andre, västfrankisk kung, sidan 39. Karl den enfaldige, Karl den tredje, västfrankisk kung, sidorna 41-46. Karl, nordbo i Österled, sidan 37. Karlevistenen, sidan 206. Karolinger, sidan 39. Kaspiska havet, sidorna 19-44. Katarina, helgon, sidan 350. Katla, dotter till Frideborg, sidan 350. Cao Pang, C, Skiringsal. Kent, sidorna 28-221. Kiev, Kiev, Könegård, sidorna 18-19-22-26-37-44-45-49-71-103-104-174-305-339. Kievrus, sidorna 19-38-45-174-351. Klinta, Öland, sidorna 52-137. Klåstad, sidan 93. Knut den store, Knut Svensson, Knut den mäktige, kung av Danmark, England och Norge, sidorna 43-177. 198-286-287, 294-297, 304-306, 308, 309, 311, 312, 314. Konstantin den förste, den store, romersk kejsare, sidan 332. Konstantin den sjunde, Porfyrogenetos, bysantinsk kejsare, sidorna 103-106. Konstantin den nionde, Monomachos, bysantinsk kejsare, sidan 26. Konstantinopel, Istanbul, Miklagård, sidorna 18-19-22-25. 30-31-35, 38-45-51, 103-104, 106-107, 109-174-177, 197-277-297, 321-339. Cormac Ågmundsson, skald, sidan 234. Kovirke, sidan 96. Krageholm, Sövestad, socken, sidan 234. Kulistenen, Norge, sidan 324. Kungsbacka, sidan 133. Kurland, Kurer, sidorna 172-238. Kvaser, sidan 205. Kvinneby, Öland, sidan 185. Kvivik, Färöarna, sidan 165. Kylverstenen, sidan 184. Kår, Uppländsk runstensresare, sidorna 34-35. Kåre den gamle, person i Grette Asmundssons saga, sidan 275. Kälvestenen, Östergötland, sidan 196. Kettelmund, gift med Ragnfrid i Hyppinge, sidan 117. Könegård C. Kiev, Köpenhamn, sidan 285, Köping, sidorna 71, 208.